أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آيات ده سورة البقرة دوسو ودروبنز والسمايات خو د قرآن کریم د سفارو په لحاظ چې ورته وګورئ نو دا د درېیمې سفارې ابتدا ده. ګواکې درېیم جز قرآن کریم دېرش جزه دی، نو دا درېیم جز ګواکې شروع شو. اوس د دې روته ما قبل سره دا دی، دا ما قبل آیات چې دا دوهمه سفاره ختم شوه، دغه آیات ته بس شفام وانک لمن المرسلین. دغه وانک لمن المرسلین کې الله عز وجل شاهدي ورکړل د پیغمبر علیه السلام و سلام د رسالت چې ته د شک و تلی رسول یې. نو د جسر هغه بیت سره لري په هغه آیت کریمه کې الله عز وجل و رسول علیه السلام ته تسلی ورکړي. تسلی لکه سړی چې د یو چا سره خواخوږي کوي، هغه سړی ډاډمن کړي، هغه سړی ته ته بی غمه واوسه، معنا یا ته غم مه کوه، دا د جهان سره غم دی. د دغه آیات سره رسول علیه الصلاه والسلام ته چې دا مخکې تیر شوی دی، یو څه مایوسي نبی علیه السلام ته پیښه شوه. هغه دا ده چې ښه الله پاک زما پر رسالت تا شاهدي ورلره ورکړه، مګر ابو جهل سپسترګې مې نه مني. یوازې ابو جهل نه دی، ابولهب دی، بس تخته وم دی، ملکان زما په مقابله کې ولاړ دي، او پر رسالت مې ته شاهدي ورکړه. نو خصوصي ته زړه لږېږي چې دغه نه خبره چې تر لمر سپینه یې دا بل مخامخ ورته یې زیان نه منم. خدا دا سړي بار زړه کې زړه یې سره تنګ صفا به دی کیږي. الله عز وجل په داراتلونکي آیات کې چې اوس موږ تلاوت کوي، په دې کې تسلي ورکوي چې دا کار ستا سره یوازې نه دی سوی، دا رسولان چې د آدم علیه السلام سره اخري چې تر پایه پورې دغه کیسه روانه ده، تر پایه دغه کیسه روانه ده چې بس دا کافر دا مسلمان، دا کافر دا مسلمان، دغه لړۍ او دا جګ سره شروع دي. دا رقم دا یو ربط سو دغه آیات سره. بل ربط یې دا دی چې په دا مخکې کیسه کې خلاصه شوې وه، خو د جالوت و د تالوت د جهاد کیسه شروع شوې وه. هلته دا خبره بیان شوې وه چې دغسې جنګ سره وکړي. نو هغه کې جهاد ذکر کړی و، دلته د جهاد سبب په دې آیات کریمه کې ذکر کړي. د جهاد سبب څه شی دی؟ هغه د انبیاو مخالفت دی، د اسلام د هغه مشروع دین څخه انکار دی چې دغه راشي بس دا جنګ جوړیږي. نو هلته ګواکې حکم ذکر شوی و، دلته سبب د حکم ذکر کړي. دا یې بل ربط شو. نو دوه ربطه پیدا کړه، د هغه ځای سره د پیغمبر تسلی ده، هلته مایوسي ده، ته پر کومه ځای پیښه شوه چې انک لمن المرسلین، چې الله تا زما پر رسالت شاهدي ورکړه او دوی مې مننه. الله وایي دا داسې دا روانه قصه ده، دا یوازې ستا سره نه ده، او یا هغه جهاد دی، دا یې سبب د جهاد، چې سبب د جهاد هر چا سره چې جهاد کېږي، چې کوپر یې کافر شي یا د کافر دپاره مدافع او معاون شي، بله جهاد سره کول کېږي. نو ترجمې ته اوس متوجه شي. تلک الرسل، تلک الرسل دا رسولان دا ډله چې اوس تېره شوه، دا دستي و انک لمن المرسلین، خو دغه المرسلین جمع ده، جماعت رسولانو یادی. نو الله اوس وایي دا رسولان چې دا اوس ذکر شوه، دا دستي په آیات په پای چې دا دوه سوه دوه پنځوسم آیات پای، تلک الرسل دا رسولان چې دي، فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا موږ بهتري او شوالي ورکړی دي، باغ ده هم بعضیت ده دی علا باغ دین پر جن و نور بانده. تیسی بدایوشی تا متوجه سی، یو رسول دی رسول چریز ورل د سین پسې وولری لکه په کلمه شریفه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. اغه رسول اغه مفرد دیگر دومره یو یو ته ویل کیږي. یو دغه ستوری دی لکه دغه چریه یې پیش لري زور نه لري او د سین پسې وو نه لري لاندې رسول. دا بیا جمعه ده، دا یو ته نه ویل کیږي، دا بسته جماعت او ډلې ته، دا یو لک سلیری وزره پیغمبرانو کې رسولان دي، دوه ټول رسولان ته ویل کیږي. نو اوس به ترجمه موږ څنګه کوو؟ تلک الرسل، دغه جماعت دله د رسولانو. نو رسول خو چې دی دا خو مذکر دی، په ښځو کې در وسه رسول و نبی نه ده تیره سوې، ګرده ناری نه دي. نو خو داسې ویلي چې هؤلاء الرسل، خو د مذکر دپاره هؤلاء دا تلکه، دا خو د مؤنث دپاره استعمالیږي. نو رسولان مؤنث دي خو نه دي، خو دغه مخکې مرسلین یې په جماعت واړوه، جماعت خو لفظ یې مؤنث دي ډله. نو تلک الرسول دغه ډله، ډله په عربي کې جماعت واړه مؤنث توري سبره تلکه غواړي، په تلکه اشاره ورته کیږي. نو دلته دا یو نحوي قانوني سوال که چاته په ذهن کې ورګرځي، هغه جواب دا دی چې دلته دا مرسلین په جماعت په ډله واړوه. نو دغه جماعت ډله د رسولانو چې د پر سره کم ده، فضلنا فغدلنا موږ بهتر کړي دي، ښه مو ګرځولي دي په درجه کې، په رتبه کې. بعضهم بعضیت دي علی بعض، پر ځینو نورو باندې. دا ګرده یوه مساوي ډله نه ده، یو رسالت دی، په رسالت کې ګرده سره برابر دي، یو به په رسالت کې درجې دي. د مثال په تور زه تاسو ته یو نمونه وړاندې کوم، په د خپل زندګي کې مثال خو عین ممثل نه یې، شرم په خلاص. لکه دکاندار ته ودرېږي چې ما ته یو بټن راکړه، بټن سویچ چې ورته وایي چې بجلی په لګیه، دا بټن ګایګی دا رقم یې که ګرد مسجد ته بجلی پرای لکیه، هغه بټن تا ته په درې سوه درکوي. که یوه بټن ته دغه یو بلک ته بجلی پرې لکیه، نو هغه به تا ته کېدای سپیشل روپۍ درلره درکړي. خو دواړه بټن، یې ته هم بټن وایي، هغه ته هم بټن وایي، یا یې ته هم سویچ وایي، هغه ته هم سویچ وایي. یو سویچ دا رقم دی چې بستا محلیه ته بجلی پرای لکیږي، بل سویچ دا رقم دی بستا دغه ټوله کوچ ته بجلی پرای لکیږي. کېدای شي په خبره پوهېږي. ګوره سویچ په نامه کې سره یو شی دی، مګر طاقت یې پک سره لري. یو ډیر طاقت لري، بل لږ طاقت لري. دلته هم دا رسولان په رسالت کې یو شی دی، ټولو رسولانو ته د الله وحي سوي دي، مگر په مرتبه او په رتبه کې د الله په وړاندې الله وایي ځینې تر ځینو افضل دي. څوک زما په دربار کې تر ابل ډیره درجه لري، ته به نو دا نه وایي چې ابل لږ شي رسول نه دي. هغه هم رسول دی، خپل کار کوي، مگر په طاقت کې یې په هغه د الله په وړاندې وزن چې دی په هغه کې فرق سره شته. نو دغه د الله اشاره کوي، وایي دا ګرده سره برابر نه دي، زما په وړاندې بیا درجې درجې دي. فضلنا موږ بهتر ګرځولي دي، ښه مو ګرځولي دي. بعضهم بعضی د دوی علی بعض، پر ځینو نورو باندې یو څه پر بل بېدي. دا بېوالی نو لکه د مثال په طور لکه چه شي، نو لکه اوس د مثال په طور اول د واره آدم علیه الصلاة والسلام دی، د آدم علیه الصلاة والسلام سره علافه بېله واسطې د ملکې چش کړي وې، خبرې کړي وې په مابینځ کې. دلته ملائکه حائل نه و، اول اول چې خبرې ورسره کولې چې الله پاک و آدم علیه الصلاة والسلام ته د ملک سره ودراوه، ول یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم ونسه د شیانو نومان ودی ته بیان په حاله د ملک څخه پوښتنه وکړه، دا شیان څه شنو میر وګور مې شنو من څه ده د دې دنیا موجوده. آدم علیه السلام ته چې ولد په یاد راګر دوستي حساب، نو دلته الله چې ته خبر کول چې یا آدم انبئهم باسمائهم، فما بینز کې ملائکه واسطه نه و چې الله پاک ملک وی چې دوی ته دار کم و الله خپل ورته وایره. بل ډاله د مثال په توګه د ما بینز کې محمد صلی الله علیه وسلم د دې ډلې څخه، د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره د معراج په شپه الله تعالی به له واسطه د ملک خبرې کوله چې جبرائیل رالی نبی علیه السلام بیت المقدس ته بوتي، دا غزه اسه اسمانو ته بوتي، پراول اسمان دوم دریم څلرم پنځم شپږم اوم اوم ته چې سره ورسېدل سدره المنتهى، سدره د دې بیر درخت ته ویل کیږي. دلته یو غټ درخت ده چې ګر سره په دنیا کې مسیل نشته، بخلو درخت ده. تر دغه ځای اخوته ملائک حق نه لري چې تیرس اخوته بارا لا مکان، لا مکان معنی چې سوي ځای نشي ورته ولې چې دا بارا وس اسمان دی، مزکه د سره کم دی. په لا مکان تعبیر ځنی کیږي، تر دغه اخوته جبرئیل اجازه نه لري. تر دغه ځای جبرئیل د نبی علی السلام ملګری ورسره تلی تلی تلی، دلته چراله بارا له زنور نسم تلای. غزل چانو شاعران تعبیر کی چې جبرئیل په بالا می پرس وزی، وزر می سوزی، نور بالا نسم تلای نسم الوتای بالا اخوته ته پوسی وکړ. در دغه ځای چې تیر شو، دل تشبیه په سورۃ نجم کې الله عز وجل تعبیر کی وی ثم دنا فتدلا ثم بیان دنا د جبرئیل جنې ګوښه سو بلل بلا اخات ما کار نه دی دغه حفظ لسم چیرې دی دی ګوښه سو فتدلا پیغمبر علی صلوات و سلام نشږي سو الله ته څونه قدر فکان قاب قوسین او ادنا الله عز وجل وی دی دون رنجیسو لک اندازه د دو قوسینو یا فرداغه لالشک دا قوس چې دی سکړی کوي لک بنگړی چې سړی نه میک تقریبا بنگړی خو نه دی معنا خدا غسل یندی لرګی ته ویل کیږي عرب په فدی کې غشي وشتره د سیبره کخت دی برابر به ورلکه نو دا چې په دوه نفر اند بالی سره کوله برابر به داس کړ دا یو د خپل قوس مرچی د جبر قوس د مرچی سره ځکی برابر به داس دغه قوس باندې وردس سر په سر به سره رااله ولې اره دا داس اند والی د سر او تان سره رسیدي لکه مرچ چې با سره ورکړي با زو ته سره اند والی نو دا په عرب کې د سترو دی په جشه په یدل نو دا خبره ډیر سره نږدې دا رقم سره و مشل دا یو قوس پر بل قوس باندې دا رقم شي نو الله عز وجل اندازه به د دوه قوس یا تر دغه اله نږدې پر اسکه بالا خدای انسان په دماغ کې نه راځي نو الله دغه صورته وشول چې دوه نه راته قریب شو اوس دا درجه بلې و نه بیت نظر کول سه دلته دا ملک نه ځایش پکشي حضرت موسی علیه السلام په کوی تر کې د الله تعالی سره راس کاوه الله ته هم الله پاک د دسره بیل واسطه د ملک خبر وکي خصوصا په هغه وخت چې هغه څو نفر مر سره ولاړ چې خبرې بلا واسطه د ملک وسولې ورسته د دې باره زړه نور اواز وکي بره ولیا خدای دې په سترګو مو ووینه دا نو ګوره د الله سره خبرې بلا واسطه کول چې واسطه ما بیس کې د ملک نه د دوه درونه بیان سره سیوي دي دغه ځای وس الله عز وجل یادی وای منهم من کلم الله منهم بعض دغه نبیانو د جماعت او د ډلې څخه من هغه څوک دي کلم چې خبرې وسره کړې دي د سره الله الا ته چې الله د سره خبرې کړې دي منهم من کلمه له هغه ضمیر د مفعول چې دی هغه حذف شوی دی من هغه څوک چې کلمه چې خبرې کړې دي د سره الله الا ته څه معنا نو خبرې خو د ګرد رسولانو سره کړې دي یو څوک چې الله تعالی خبرې ورسره ونه کې وحي ورته ولس رسول ګرځي خو د رسول و د عام خلکو پک دغه دی ورسول ته د الله خبرې راځي نو ته به د کلمه ترجمه دې شنه کې چې الله خبرې ورسره کړې الله خبرې ورسره کړې معنا به له واسطه د ملک چې معنا ملک نه و پکشي کې دغه څه نفس خبرې خو د ګرد رسولانو سره کړې دي پرکې سره ووته پرکې دغه دی چې معنا هغه څوک کلمه چې الله خبرې کلم الله تعالی د سره خبرې کړي به له واسطه د ملک بعضه دا خاصه چې هغه د درې نه پر ما درته یاد کړم ورفع بعضهم درجات دا په د خبرو کې خپل د څو نه پر ځنی راپورته کړ څو نه پر درې ادم علی صلاتو و سلام زموږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حضرت موسی علی صلاتو و سلام ادم په سر کې سو محمد علی السلام ته ټول پایسو موسی علی السلام په دما بینځ کې دغه درې نه بیان چې الله پاک به له واسطه د ملک خبرې کړي چې هغه په دغه تور کې ورته اشاره سو چې کلم الله تر دغه ځای چې الله د دې سره خبرې بلا واسطه کړي پس یو وس یو بل خبر کړي ورفع بعضهم درجات ورفع اکبر تکړي چې الله تعالی بعضهم بعضول رد دی بیا درجات درجه په دې کې به د جنو درجه په بلند کړي یپ لا ته دغه ته دا ګور د کړه خاص چې خبري به له واسطه د ملک وسوي په دې کې به د چا درجه لوري کړي چې د جنو جنو ته په درجه کې به په دانو روپ سیل ورته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حضرت الشعبي ومجاهد دا تفسیر امامان دی وای برای ته د ازاس چې ور په عباغدهم د دغه بعد څخه مرات حضرت محمد علی السلام دی چې په دغه درو کې به الله د حضرت محمد درجه لوري کړي ځینې نور مفسرین وایي چې دا دغه بعض د تورې څخه ابراهیم علیه السلام را دي چې د ابراهیم الادی ته په خصوصیت سره ذکر کی چې د دې درجه ما تر نور بلنده کړې ده د خلیل لقب می ورکي مګر مفسرین دغه روایت د عبد الله ابن عباس ترجیح ورکي چې د بعض سمرات څوک دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولی دی وایي د حضرت محمد علیه السلام د پاره چې دی د درجه دون ډیر دی درجې نور دی وایي ګوره اوله درجه ده د ټولو نبیانو امامت یو نبی تر اوسه نه دی کړی محمد صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه چې په بیت المقدس کې د څه چې نبیانو امامت وکړي نو د ګردو نبیانو چې څوک امام پر دې دنیا لا مش خاص کو چر بنا وجعلنا للمتقین اماما مش د متقین امام کې تر انبیا بل متقب متقسته خو نزته نو نبی خود د متقین هغه سر دینو د به چې امام دی امام د متقین امام د انبیا وس دغه مقام بل چاته نه دی ورکول شوی مثلا شفاعت د ټول امتو د ګرد امتو د پاره شفاعت یو نبی علیه السلام کی په ورځ د قیامت شفاعتونه کیږي، خو اول شفاعت شروع کیږي خو حساب کتاب نه شروع کیږي. 50,000 کاله دته 50,000 کاله شری دروه دلیل چې 50 ساعته ودرې خو بره شپه کیږي به صده کیږي. دوغونه انتظار خلق به تابه سي براوي چې ایس سوال او جواب سوي او خاطر سي وي دا وسر څه وخت ولای نو دی بر الله سي ادم عليه صلوات و سلام تو تعالی تو چې مسر حساب کتاب بس خبر را پی سلک ادم عليه السلام سب سر ازي هغه عذر ورن چې دا کار زنه سب کو ابراهيم عليه السلام تر ازي نوح عليه السلام تر ازي موسى و عيسى عليه صلوات و سلام دا د نګانو سلسله چې دا د دوی په نظر مقرب ورزي و دا ګور ته ورش هغه ټول جواب کی چې دا کار پر موږ ورته رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ادرس ورته چې دا به د اخیر زمانه نبی پیدا کوي دا کار دغه د واسه کې زموږ در واسه ور نو دا غږ چې خلک ګر دراسي و نبی صلی الله علیه و سلم ته درخواست وکړي چې یا رسول الله تو رب العالمین ته و چې هغه زموږ سره حساب وکړي. نو نبی علیه الصلاه والسلام را روان شو تر عرش لاندې بالت دې مبارک پر سجده سي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغى تسبيحات اغى السناء اذا لا وام چې در وسم زدان مګ دلته على كل راولي او لا عز وجل توي يا محمد ارفع راسك واسال تعطه واشفع تشفع اي محمد تسرب ورتك ته څه وغواړه څه غواړې چې ته دغه رقم سنا وستاینې وایې او په سجده پروت یې د یو چا چې څوک د سپت کوي چې هغه سړی د ډېر دغه خاوند دي د کرم د سخا خاوند دي هغه پوهېږي چې سړی یو څه غواړي دا سپت نه کې نه دی. نو الله عز وجل چې دی هغه رحمت یې په جوش راسي خدای محبوب دی برای تصرف ورته که ته اوس څه وایه ته سوال وکړه څه غواړې شفاعت ته چا شفاعت کوي ونسه شفاعت وکړه چې قبول یې کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر راپورته سي چې راپورته بره یا الله دغه بندگانو سره ستا عباد دي په تکلیف کې ولاړ دي ورځ د زحمت بس حساب ورسره شروع کړه. نو حساب شروع سي ګوره دا کار په یوه نه دي پردا څونه فضیلت او دا په دا د وسیلې څخه دا په اذان په دعا کې چې ویل کېږي اذان چې خلاص اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله وسيله دا ځای ته ویل کېږي. پیغمبر علیه السلام بول وسیله دغه درجه ده دا د اعلی په وړاندې یوه دانه ده دا په ګرد انسانیت کې یو انسان ته ورکول کیږي. ول زما خو ګمان دغه دي چې ما ته به راکي بیا م امت کې خاص وکړي ولتی چې ګرد دعاوې راپسې کوي دعا دی شی ده ته چې ګوري رسول الله علیه السلام یې د امت څخه غواړي ته خبرې ته کتي چې عمق ته متوجه یاست ته خبرې بیخته پیغمبر امت ته په ما پسې دعاوې کوي څه وخت راپسې کوي اذان چې خلاص شي دغه اذان چې ختم کیږي خو یو دعوت دی غټ دعوت ادي وکړه چې دعوت غټ عبادت دی دا دعوت دا سړي خلاص کی پسې لمونځ چې سره روان دي نو دغه د دعوت سره متصل دا ځای بس د اجابت دی د قبلونې د پیغمبر په دغه ځای کې دا دعا مات کوي چې الله پاک محمد علی اسلام ته وسیله ورکړي آتی محمد ان الوسیله ته نه پاغه دعا ځان په دعا کې وای دغه دعا چې ده دا نبی علیہ السلام غوښته هم د خدغه غټ مقام دی په حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلات والسلام ولماته به الله راکی دغه شفاعت د ګردو خلکو دا دوه مرتبه بس بل دا دی چې دی ختم النبیین دی ګر د نبیان په دسر ختم سو مو هڅه بیا نبوت نه راځي که څوک د دې خبرې څخه منکر شي چې نبوت نه دی ختم هم د ایمان نه وځي که یو څوک د نبوت تعوانه عوذ بالله کوي لکه دلته چې یو نجس کړی ده نو هغه هم چې شکیږي هغه هم د دې نه څخه وځي کافر دی. څلورم فضیلت دا دی چې د دې کتاب افضل د کتب دي د وسګوره د مخکې مثلا زبور چې تورات رالی زبور یې نسخه کی چې انجیل رالی تورات یې نسخه کی دا صحیفې دغه رقم چې پسې منسوخه شوي قرآن کریم چې رالی ګرده یې نسخه کړله داسې نه دي ټوله کتابونه چې دي هغه یې نسخه که اوس عمل نه پکول کیږي نو کتاب افضل د کتابو دي. شریعت یې تر ټولو شریعتو معتدل دي وزګوري د موسی علیه الصلاه والسلام په دین کې کبه چې د شجی کالوته د حیز وینه رسېده یې پرولم رول نه حساب وغوښته کوي به د زیبره به صفه کړي په پرولو نه کړي د نبی علیه الصلاه والسلام په امت کې دونه سختی نه چې کپړه سوري کوي وايي پرولو پاکیږي د دوی په دین کې داسې یو ته به د کفارو څخه غنیمت نیولې وای د غنیمت خوراک دی ته جائز نه و برابر بل تکشیش وي برابر بنو دواوی کولی چې الله پاک زموږ جهاد قبول کړي یا لازم زموږ جهاد قبول کړي کبه جهاد سم جهاد سوي د اسمانه به یو سپین ور رالی برابر غنیمت وسوځي برای بدی خوشاله رسول جهاد واقعی سم سوی که به پروت نه بس وځه کدی دی په یدل چې په جهاد معلوم ده راز مليونو قصروتي چاله عز وجل نه قبلی هر دغه یو مشکل د نبی علیه السلام امت چې غنیمت ولسی وي سره تقسیم کړي څلور حصے استیسې دي، یوه حصه چې دغه د بیت المال دغه حکومت بیرته جمع کړي، دا نور مجاهدینو ته ورکول کېږي. خو دغه چې احسان دی نو چې اوس مال سوځه کېده، زکات یې پر دغه زکات مې سره ټول کړي، د خپل مال غلطه مې پرې ولور ځای کښېښه او برابنه سو چې الله پاکه قبول یې کړي. د هغه وخت نه تلي دا سړی چې هغه مال به سوځل سوی نه وای، که به نه سوځل کېدي بار قبول نه دي، نو دا خو مالمداره په یو عیب په کښې کې دي. د اسمانه چې به ورالي و به سوځي باره به نو دی خوشحاله شو. د پیغمبر علیه الصلات وسلام امت زکات سره کم دي. نبی علیه السلام حضرت معاصول خذ من اغنیائهم ورد فی فقرائهم، د غنیانو چې ټولوه د کلي مسکنانو ته ورکوه، د کلي مسکنانو ته ورکوه، د هغه قوم مسکنان چې دي بره به دوی سره برابر شي، بره به د هر یوه یو ګوله برابره شي. ګوره سوځل کېږي نه. نو دا شریعت دغسې یو معتدل د عقل مطابق د انسانانو د استراحت لپاره، دا دغسې یو شریعت هم د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی. بل دا دی د نبی علیه الصلاة والسلام معجزات دائمه ده تر یوم القیامه پورې. په نن زمانه کې که یو انسان غواړي چې زه د نبی علیه السلام معجزه ووینم، زه نه منم چې دا نبی دی، ما ته معجزه راښکاره کړي، موږ قرآن ورته ږدو چې دا قرآن کریم د پیغمبر د طرفه موږ ته رسېدلی دی، الله د تور کړی دی، که دی د الله رسول نه بولې و دا کلام د ده جوړ دی، خپله جوړ کړی دی، واخته پر ګرد دنیا یې وګرځوه، ته مې یو دوه آیاته دغسې راوړه په فصاحت و بلاغت کې ورسه. قرآن الكريم إعلان كي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يوكشني سورة إن أعطينا كالكوثر دي ألا وإعلان دي إلا يوم القيامة رجدي وسوك فيش ياج أنجريز يا عرب يا عجم يوسوك تراسي دغس دوادري آيات دي جور كي كشيجش يوسر که ورسره برابري ژ کنه برابر ات څوک د جهم سري نس کوي، دا معجزه ده الى يوم القيامه. نو دا بل فضیلت ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام. بل دا دي چې رسالت په انسانانو څخه مختص نه دي، پیرانانو ته نبی علیه السلام مبعوث دي. څو واره په احادیث کې به راځي چې دا نبی علیه السلام پیرانان ورته راغلل، ویل یا رسول الله راځه زموږ کلي ته، موږ ته وعظ او تبلیغ وکړه. نبی علیه السلام به ورسره ولاړ. حضرت عبدالله بن مسعود هم په یو سفر کې ورسره تللی دي. یو وخت په مدینه کې الفان ولیده، ساعت سره چره بره ټول دغه علاقه د پیرانانو الفان چې د نبی علیه السلام سره تلی وم، وغوبم دغسې بازي کولې، ساعت رې بیا کاونو. نو د ده قسمه څخه حدیثو کې بیا څو ځله ده ثابته شوې ده. نو د ده رسالت عام دي پیرانانو انسانانو دواړو ته دي، او د نور انبیاو رسالت خاص و چاتو انسانانو ته. بل د نبی علیه السلام رسالت عام دي چې انسانیت ته دي، او د موسی علیه السلام غوښته چې انسانیت ته نو، د عیسی علیه السلام غوښته چې انسانیت ته نو. په بني اسرائیل کې یو ته فرقه او بلته بل فرقه د مثال په توګه دی، یو نبی د پاره به خپل قوم یو محمد صلی الله علیه وسلم چې د ځکه چې انسانیت ته د دعوت تر کوپر او تر اسلام پورې، مګر و دعوت نه بر عام دي، امت عام دوه قسمه دي، یو امت ته اجابت دي، امت اجابت هغه دي چې د کلمه پر ویل دام د امت، بل امت دعوت دا کافرانم ګرځي د امت خود دعوت امت دی، معنی چې دعوت ورسوي خبر ورته وکي په خبره خوکي. پسې بل د نبی علیه الصلاة والسلام د امت زیاتوب دی پر ګرد امت باندې، دغه امت بل هیڅ نه بینه لري. د آدم علیه السلام چې ورسه تر پای پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت چې ورځ قیامت نبی علیه السلام د مخې ار نبی خپل امت سره تیریږي، پیغمبر دا سره بلاسته چې دوی به روان یوه دنه امتي ورسره یو نبی علیه الصلاة والسلام چې را روان دی د امت دونه دي لکه دا ګرد انسانان چې چیرسي دغه غټه ډله په پسې، او دا نو د نبیانو لپاره سر لوړی دی. بهره د الله په حضور کې وایي چې دغه نه خلک ما دعوت کړي دي دا جرا پسې. نو دا بل فضیلت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. بل دا دی چې په پولیسي رات باندې دا نبی علیه السلام امت چې دی د ګرد امتو اخر دی، مګر چې هلته وار د وار حساب کتاب شروع کېږي، اول د دوی سره کېږي، په پولیسي رات اول دوی تېرېږي چې جنت ته ورځي. د آدم علیه الصلاة والسلام امت چې دی چې د سره ملګري د هغه بله منتظر برای ته ودي، دلته یو امت راځي، اوس اول د هغه د مخه کېږي، د جنت شروع به اول هغه کوي. نه یا سړی چې دکان یې بند کړي باره چې دی په خپل زړه کې ښه بولي هغه یې راوستلي برای دا پرده پرېک، معنی دا ابتتاس بله د دفتر وي که دا رواج دا خلک یې جوړي. د جنت د دروازې افتتاح به د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي، دی به وار د واره ننوځي، نور به په پسې دا نور ګله نه شي کولی چې یاره در موږ ګورد وروسته ته راپاڅول سوی او زه چې یم هغه نو ته په خلکو چې بیا سلوخ باید د مخه زه تللی وای، ما ډېر انتظار کړی دی په قبر کې. نو د نبی علیه السلام د امت انتظار تر ګردو لږ ولې هغه د مخه مرسېږي، څومره انتظار دی کړی دی، موږ په پای کې مازې چې امت سره خلاصېږي پسې ورواج هغه ته اوس تاسې رالی بیا ننوځي. نو دا تقریبا لس فضیلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. نور فضیلتونه چې را حسابه دا خو اوس ما داسې مختصر د تفسیر سره درته ولیکل، هغه په فضیلتو کې یو دغه دی، ګرد مځکه د نبی علیه السلام د امت لپاره مسجد ده، چه در منزه وقت در بانی دالی فقط طهارت یا شرطی پاکی که مطلب پاک شی پر اوار که یا غزای پاک المنز پر کولی چه در نور امتو عبادت بل زی نسی که دی خبال کلیسا لری شا کلیسا تا دی زان و نرسی بل زی دل منز نسی که دی خبال معبد تا بطل لی زموش که ارد دای گردم ذکره تا مسجد تا چپرار پرند بگی پر تو اوار که بس ارد المنسی که جنو نو دا پزیلتون دید بیت دا خبری ترازم و رفع الله پرتکلی جی بعض هم بعضی دو دی چی دا محمد علیه السلام دی دا غد پر پرتکلی جی درجه چن درجه چی دو غنه درجه ما در تا بیان که چی دا اور لرور کری دی دا نبی علیه السلام تا پا یهودی لک چی دا خبر سوال کایو چی برای ولی موسا علیه السلام سر علا پاک پا کوی ترکی بی واسکی خبری وکرده ستیس دا نبی سر کل اکرده نو یو شاعر برای که موسا پا کوی ترکی راس کرده تمیل ما پلا مکانی پاک نبی پدې شعر کې دا هغه جواب ویلی دی چې موسی په کویتر کې د الله سره راستي مز ملک نشته ته مل مپر لا مکان چې موسی علیه السلام تر وسه نه دی ورغلی چې دی بلا مکان ته ځي ته په ژوند کې د دې دنیا سره الله بوت لاله مکان ته نه خالت بلا واسطه خبري وسه هغه پته د الله په کانه قاب قوسین او اتنا هغه د ته شاعر اشاره کوي نو دا خو ډیر پر افضل دی کدا یې په خبره پوسه دلته لا یو خبره سوال وارجی چې څه به زده کړي هغه سوال دا دی شستی چې دا محمد علیه الصلات وسلام ته دونه فضیلت بیان کړي خو عیسی علیه الصلات وسلام چې د خټسي بچوکو کې جوړ پکښ پکې کړی سپکه الوتل خو دا معجزه و مورزاده پیس دا به د مثال په تور جوړ کړي مورزاده پیس نه دی جوړ سوی یا مورزاده ړوند چې دی د مثال په تور دغه به ناکاونه ده دغه د پیس علاج دغه دګر خارق العاده شیانو داسې او خاص خاص دلته به قانون دا دی وای و رب یوجد فی المفضول ما لا یوجد فی الفاضل ډیر ځله په مفضول کې چې هغه چې کمزوري بولی د شی شی موجود شي چې هغه په فاضل کې نه یو په دې در هغه افضل نه ګرځي لکه مثلا زه یو نمونه تستوام هغه مثال دا دی د کوچ گورنر رتبه لور د کده مشت فش سره نه شز ملي رتبه لور دا به تز مش خو دی پولیس رتبه لانه لرو تاغه ته وګره د ټوله شبي اختیارات ادي ګورمنټ ورکړي دي نو دا خو چې دی رتبه ډیر لوړه مگر یو خپل ځای میلمانه چې په مجلس کې ناس کې وسړی دی د دارایت څخه د پبلک چې دی ورته وای د دې سه یو انګشتری ورڅخه د یو رقم غمې دی یا قوت فرض کې یا زمرد فرض کې پکې کې دی نو خو د گورنر نه ده په لاس چې ورته وګر باندې ته علاقه ده چې څنګه انګشتری په لاس کړی ده تراک چې وګور خاص په کې لري چې راته مگر دی ورکی نه په زور یې منې سني اخست وس دا متفضل دی اگر فاضل دی معنی اگر بهتر دی دا اگر کمزور دی مگر دا سی دی خصوصی شی ورڅخه دی چې دا غدا اگر سره نشته په دې دی در اگر نه بالا کیږي چې بار خلکو ته غاډي بار وزه در گورنر بالا وای زه د انګشتری درم دی نه لري هغه ما ته چی فای کنه په انګشتری چې تاسو غوته کړه په دې در اگر سره په نه لوریږي نو په ځینو نه بیان کې چې تر رسول الله صلی الله علیه و سلم په درجه کې کم دی کدا غسی خصوصیت دی ولري په دې دی در چا نه بالا کیږي تر محمد علی السلام ته محمد علی السلام هغه عمومي زلات دغه دي چې ورفع پورته کړی دي علا بعضهم بعضی له دې چې حضرت محمد دی درجات درجه ور بلند کړی دي بل سوال دلته دا وایي چې شپ قران کریم کې راځي او زای په سوره الشورا ما كان لبشر نشته اذ انسان لر ان يكلمه الله چې الله د سره خبر وکي الا وحيا مگر نه په وحي سره چې په ځړ کې ورواچي لکه هغه د ولید پر الهام چې الله په ځړ کې ورواچي او من وراء حجاب یا در حجاب تر شادر پر دی در شاد آیا دوا او یرسل رسولا یا دا چه رسول ورواز دی ملک جبریل امین یا اسرافیل علیه صلات و سلام اللہ وید انسان دا پار تر دغ دری و لاری و آفات بلا لار مست چه دا اللہ سر چود خبر رو وکی دا چه چه نبیان دی یا با سنگ یا بی پزرولی که ور اچی اللہ پاک داریک خبره او یا بدار کمی په واسطه دغه د پرده او شاته د حجاب شاته به کیږي دا یو او یا بدای چې ملک برازي جبرائيل ورته راځي واسطه دا درې بل نستل او تا په دغه ځای کې د کلم الله څه شي مراد کې کلم چې خبري کړی د سر علا پاک بلا واسطه چې واسطه په مابین کې نه خدغه آیات او هغه آیات پر لذت سره ټکر سو د دې جواب د دې ټکر نه دی تا د من وراء الحجاب تو تا تقام نو چې من وراء الحجاب او سره کې خدغه چې الای داری په سر کې دامن من وراء الحجاب دی د موسی علی السلام سره چې الله خبري کوي نو حجاب پورته کی حجاب وو په مابین کې موسی علی السلام الله نه دی د خوب आवाज الله پاک شي دی هغه صوت خو نو په کې کې مطلب هغه الله پاک आवाज نه لري خو هغه الله خبري په دغه ورجه بلا کې په اره دا غسه د محمد علی صلوات و سلام سره په لامکان کې چې الله خبري کوي هغه د الله تعالی خبري د تراجت ما بین څوک نو رسول خو نو مگر حجاب او حجاب او جلا شهیدی رسول جلا شهیدی حجاب دا غدی معنی چې څوک نه ویني مګر دا سره خبر وو کې پر الله باندې په زرو زرو د نور حجابونه اوار وو د الله پاک ذات مبارک نه نبی علی السلام دې دلی دین موسی علی السلام دې دلی دین آدم علی السلام دې دلی دین نو دغه خبرې چې د موږ د آدم سره چې شوی بل الله واسکې وي د نبی علی السلام سره بل الله واسکې وي معنی بل واسکې د رسول دا غره کوم د موسی علی السلام سره بل الله واسکې وي ته بنای چې بل واسطه خبرې خو نشته هغه د هغه درې قسم دي هغه درې خو برته دغه بل واسطه هم دغه درو یو شاخ دي چې هغه من ورای حجاب دي نو دغه هغه نس وسره ټکا ته په سوال پیدلی وس په جواب دی پیدلی یاس چې ترا بل واسطه بل واسطه خبرې وس ولې بل واسطه کله کې دي خو هغه دی یاتی شې یاتی شې یا په وحی په زړه کې دي یا د حجاب آفات دي یا رسول پکشي کې په مابین کې ته څنګه دې ته دا وایې زه هم ته د حجاب قیاده وم تر حجاب حجاب معنا پردې ته وایي د حجاب تر شا وې حجاب په مابین کې حائل و خو رسول نو پکشي کې معنا په مابین کې واسطه نه و نو د دغه کلمه ترجمه به دا اس کې کلمه چې بلا واسطه خبرې وکړي الله علا پاک د دې سره دا نه معنا چې دغه بلا حجاب وي حجاب وو واسطه نه واسطه د رسول کې نه په مابین کې ملک عدالت نه و نو بترازو وآتينا علاوه مجبور کړی و عيسى و عيسى ته ابن مريم چې زوی د مريم دي البينات داغه د پاره مشکاره ښکاره بينات لره ور کړیو په دغه ځای کې چې عيسى ابن مريم البينات یې پلاخ عيسى د مريم زوی چې هغه خبره باندې رد رالی چې نصارا دعوه کوي چې برای د خدای زوی دی نعوذ بالله دا د مريم زوی دی عيسى ابن مريم د مريم زوی دی فقط ته اشاره وکړه چې پلار نه لري نو البينات اشکار اشکار بینات علاوه مجور لر ورکړي و په دې ځکه اشاره و چاته وکړه رد دی وکړي پر چا باندې پر يهودو باندې يهودو د عيسو عليه صلوات و سلام نبوت نه مني دی واجه په شهادت رسو يهود خود موسی عليه السلام امت عيسو عليه السلام خورس تر غلي دي خو دې توي بسر اخستې و عيسو عليه صلوات و سلام ته لجوان څخه ولا کوتي چیرې به ته نبی اغه چاله تعالی دې اخلاص کې پایو کوټه ځنې نه نوتی په کوټه کې در بچای درلودله تر هغه ځې جبرئیل امین دی وېستې اسمانو کې وېست بوتي چې تر نه پورې ژوند دی مرګ دته به ورس تر راځي چې کتاب تر راته کې ژوند به مرګ کې به ځای کې ژوند کوي اغه يهود چې شراله برای یو تفتور نه نوزدل ته یغه چور نه نوتی د اخته چرایتی الله تعالی دې د سترګو د سکې له عيسى عليه السلام تر ورتکاش کې خپل دوالي مرګ هغه خو عيسى نه وزنه تللی و دا عيسى عليه الصلاه والسلام په بارکي يهود وايي چې نبي نه دي الله تصديق کوي چې واتينا عيسى ابن مريم البينات الله تعالی موږ عيسى عليه السلام ته بيني ورکړي بيني معجزات اشکاره اشکاره دلائل معنا د دې رسالت ثابت کی پر يهود یې رد وکړي او پر نصارا یې په دغه د ابن په توګه کوي چې د خدای زوی نه دي د مريم زوی پر نصارا یې بل رد کړي و ايدناه بروح القدس وأيدنا مشتا إذكري وهودة بروح القدس بدا باك روح سر روح القدس لجبريل أمين نمدي جبريل أمين بقرد مرد دم رستك ودى يهودة سخة بأخلاص سهوة فجيك پر نصارا ورادو كيش ديو دا خداي دي دا خداي زوي دي علاوه كخداه دا خداي زوي دا بل كومك تر بازورات سوك نلري سوك خداي دا بل چاس امداد غوائي سوك چه دا خداي زوي بارد دا انسانانا سي امداد غوائي علاوه دا جبريل امداد تا گره پا گره محتاج واغر چز ما رسول و مگر دا بنده و دا جبريل امداد ورسلا و که جبريل نوه ورسلا دا با يهود وقتلا پا شارت رسولي وي گره و ايدنا مشتاعد و که يهود جا چا دا داغ عيسى عليه السلام بروح القدس فأغا روح سرة جاغا پاك وفداغ مدد تائد كري أو وود مريم زي مؤمن نصارا وتكول فداغ آيات كريمة كراجة بروكي شيخ داي بوجه داي دا كمي خواد آغا جبريل تمحتاج دي إما يهود وتكول چوانا بنا دي ألاوي ما بينات ورقلي شكارا شكارا دلائل شكارا دلائل چشو دا پس علاج كيش د کاوه د بماج داس مبارک پر کې پس سړی بو دوس پس هغه چې بدن سپین ټیکې لري داس سپین او تور سره بدن خراب شوی لکه جزا چې پر تو شوی یا مرزاده رون کې ته سر کې کله ور ویجې پر هغه سر کې بلاس مبارک پر کې جوړه ده کنه یا هغه مرغان به جوړول به د خپل سبې جوړ کړ د سې په کړه به د سې هغه بوال مرغي بس ته دغه څه کس مغه چې معجزه علاوه ما ورکړي ویني نو بوچه ثابت پس یې قبول تر ازو چې د نبی علی صلاتو و سلام تسلید ولو شاء الله ولو شاء إرادك الله ألا فاك ما اقتتل جنگ بنوائي كري الذين أغتسان من بعدهم چورست ترديد ترجينا قانو چه ارچا اخبر خلق پريش دي خوغو باید جنگ نوائي سر كري ألا وكز ما إرادوه نبعك والاي كذا اسم خبر پوش ولو شاء إرادك الله ألا فاك ما اقتتل جنگ بنوائي كري وجنو ملي بنسر كوالي الذين أغتسان من بعدهم چورست درجي رسولانو ترسيو أغهم من بعد ما جاءت من بعد ما ورثت الاغ جاءت شراتك غري وهم وديت البينات وشكرش كرد لا إلو خود خلق ته دی معجزه وړاندې کړی و ښکاره د لایل وړاندې کړی و علاوه که زما خوښ وای ګرد به قبول کړی ایمان په راوړې جنگ بنه پیښې دی ولیکن اختلاف ولكن دون خبر دي اختلافوا دي اختلاف وكي تسنغ فمنهم من آمن فمنهم بعض دي سخة من آغا تسوك آمن اتش إيمان راولي ومنهم بعض دي سخة من آغا تسوك كفر اتش كافر سخة دا جنگ بان أخبال هذا جورس على وكزما إرادة واي چدي دا معجزة پیش كدا نبيانو نخد دا قرد خلق السد بس كار كاري وقرد با إيمان راولي جنگ ختم وكنو مگر علاوه ما نغوش دل دا خبره چې دا جنگ د مزیک څخه ختم سي ما غوښ ته چې حق باطل پر دغه مزیک د قیامت سره وجنګي دا غیره داز ما دغه رقم ده دغه رقم زه نه کوم چې ګرده به په امن کې ژوند سره کې ګرده به یو رقم خلل کې قرار قراري به قرار قراري علاوه نه به حق باطل باید میدان ته سره راوي سره معلومه کې کله ایس آیات متوجه ولو شاء الله کخوش وای د الله پاک چې الله د امن په مزیک کې داز بر قرار ولا چې ګر سره به د حق باطل جنگ نه مقتتل الذين جنگ بنا کړی ولا کوي وابل تبدوی من بعدهم رسل درجه رسولان اغهم من بعد رسل ما تر اغه جاءت شرعت کړ دي هم ودیت البینات وشکارش کړ د لایل مگر دغه د لایل سره سره علاوه سره لکه د خلکو پرچم د گوشت جان پر لبی خور ولكن اختلفوا دي اختلاف سره وکي خبره و نه مند سچم فمنهم دغه اختلاف بعض دې سره من اغه څوک امنه چې ایمان را ومنهم بعض دې سره من اغه څوک کفر چې کافر اس نو چې مسلمان کافر پر دمزه کپیدا سي او یو نبی په امت کې داسې چلیږي تستی اختلاف پیښ پس یې به الله پاک فرمای وای دغه سره سره می ام دغه په واسطه پر د علاوه کزي اراده وکم یو دي مسلمان به دي کافر ولا که جنگ راسو کی چې زه و غواړم مګر نه غواړم ولو شاء کی اراده کوي ګور دا بل و ولو شاء ترالم یو هغه ولو شاء دي هغه څه معنی چې یعنی چې د انبیا او معجزه ښکاره کړې علاوه کما غوښته جنگ د نوې کړي ګور به ایمان راوړي خورا نه وړي یو مسلمان بل کافر شه دا مسلمان کافر چې سبب شي ورته ګوره ولو شاء که اوشتي و اراده کوي الله الله پاک مقتتلو دی بجنگ نوای کړی دغه خبر سره سره چې مسلمان دی بجنگ کافر دی علاوه کما غوښ چې جنگ نوای کړی مگر کایې علاوه زبر پرڅ کوم ولی ولکن الله يفعل ما يريد ولكن دون خبر ده الله الله پاک چدی يفعل پیل کی ما دغه یرید چې را دیش پدې خلق د الله سره څلر علاوه زه حکیم ذاتم زبر کویرم چې دا جنگ حتمی دی باید وسی دا باید خمخه دا وان پیدا که علاوه دا حکمت که استاسر نفقلاسی جی تو دو غنه که در پی ایمان مکلف یه چه علا حکم ذاتی علای سپک شکل لیری دو غنه که در پوسه ولیکن الله بشک علا عز و جل مگر علا عز و جل چه دی یفعلو دی فعل که ما اغد سیوریدو چه دی اراده و که دا لیکن دا اغد خبور سخرا استدراکی ولو شاء الله ما اقتتلو که علا پر داغ سر بیره چه مسلمان و کافر جه وشوی قتل به نوی کرد مگر نونیه که یا ولیکن دون خبر دکه یه یه وجه الله الله پاک یفعلو فعل که ما دا اغد سیوریدو چه دی اراده و که علا وی ما دا جهاد اراده که دا چه حق و باطل باید کرد لوا جنگیش نو ترجیه زی مضمون چه دی کستی سپزین که وسرا غلی دا انبیاء و یو پر بل بیتریه ثابت کرد تا نبوت کسر برابر دی پر سرات که ثابت ورست پیغمبر تو تسلی ور لراور کرد چه دا کار زغوارم زغوارم چې جنگ سره وکړي ته ولې ما یو سره چې تاسو ما د رسالت شهیدی ورلار ورک تر هغه سره به خلک ما نه مانی علاوه دا خو ما را دا کړی چې باید وګي نه مانی چې سره ویجن وو دا خلک چې په جهاد سره معلوم شي دا راک د دې تسلیم په وسه هغه د جهاد سبب هم معلوم شي د جهاد سبب دا غدي چې دا یو مسلمان دی بل کافر دی واجه دا غدي چې دا د نور سره جلیج او طبيعتونه سره جلاج که سره چلیدل نو مسلمان به مسلمان نه وي دا یو واجه دا یا بداره کمی که دیدوارو جنگ نکوه مسلمان مسلمانی دا لاسه رو کرده یا که جنگ نکوه کافر چه دی اغا خپل غرور دا لاسه رو کرده زمید دی دا مسلمانان حکومت منلی دی را غلی دی پا جه ملک اوسیج عیسایی دی نصرانی دی ارا بلا چه دی براوی پا حکومت که زکار نلرم باز دلت ازش پا تیر کن پا ما کار ملر استا تا بیم سلامی در تکوم پا جن میم کار ملر اسلام اجازه ور کی وی تخپل کوپر کوا خپل بت سجده کوا شی چکه زما پا حکومت پا کار نلره دلت بده ملک پا کانون کار نلره تب اوسیه جرایت پا خپل کور کی بوتان تا سجده که شرا بند خوری خنزیران خوری ازاد یه تا مرزو می کپر وای اگه جزیت اسلام پر اواله کی نو دا مسلمان و دا کپر تر منز با جنگ یه که جنگ نو یا مسلمان مانده کم زوری سویده لکه وس کفار مسلمانان ته وایته وس داسې سره کوزمي یا به دا کافر کمزور یزمي به اوسېږي یا به دواړه په قوت کې برابر د صلح سره د سخت کړل چې زه ته به جګ نه سره کوو دغه صورت تخلاص دي کله یې تبعا مسلمان او کافر نه سره چې به سره خوري ایو او ته به گزاره سره کې دا به ته ټکان سره برته سره جنگ دي بس دا د ستر الله عز وجل د نیکو اعمال توفیق الله راکې واخر دعوانا الحمدلله.